Імёны гародні. Добрый день, шановное господарство. Витаю у передачи «Имены городни». Твар с румяными усмешливыми вуснами и вялизными темно-синими вачима был гожий, то редкостной пригожостью, а созирание якой одразу приходит у голову думки об тленности земного, об тем, что тебе восчакает пекло. А гэтага стройного, як трясинка юнака, жилцом возьмет на небо. И аднак, калі верыць рупліўцам аб веры, менавіта гэтае дзіця ўжо зараз не чакала неба. І аднак, гэта менавіта яму праз некалькі год пагражалі пеклам і вечнымі пакутамі шматлікія прапаведнікі Італіі, летні ўсе папы Беларусі, Польшчы і жмойскай зямлі. І вядома ж, уся святая служба. Юнака звалі Кашпар Бекіш. І калі нехта і стварыў у той час славу гродзенскай зямлі, то гэта ён. Гэта ўрывак з рамана Уладзіміра Караткевіча «Хрыстос прызямліўся ў гародні». Пераважная большасць герояў гэтага твора народжаныя фантазіі пісьменніка. Але Каспар Бекіш, ваенна-палітычны дзеяч і мысліцель, складае выключэнне. Правда, у романе хапае выдумки про его жыццё и дзейнасць у гародні, бо зусім не молодым хлопцам Бекіш приехал у наш город. Ён уже меў за плячыма богатый досвід военной и політичной дзейнасці. Походзіў Каспар Бекіш со старажытнага вугорскага роду. Его батька Ласла был віцебанам луговским и немецким и атрымаў мянушку Бекіш от мясцовости, якой володаў. У тыя часы вышэйшыя дзяржаўныя пасады ў Трансільваніі займалі венгры. Таму Каспар Бекіш меў бліскучую і імклівую палітычную кар'еру. З 1557 года ён служыў у Трансільваніі пры двары венгерскага караля Яна Жагімонта Запальяі, быў яго даверанай асобай. У 1565 годзе ён ужо ўзначаліў пасольства ў Стамбул, мэтай якога было дамагчыся падтрымкі султана Сулеймана I супраць імператара Максіміліяна II. Але ўжо канцы 60-х гадоў 16-го стагоддзя Бекіш ужо выступаў на баку Габсбургаў, іх намеры падпарадкаваць Трансільванію. Пасля абрання Стэфана Баторыя ў 1571 годзе князем Трансільваніі выступаў супраць яго, разлічваючы самому заняць князькі прастол. Але пацярпеў неудачу. Праз 4 гады яго войскі былі канчаткова разбіты, а зямельныя ўладанні канфіскаваныя. Пасля абрання Стэфана Баторыя каралём польскім і вялікім князем літоўскім, Каспар Бекіш памірыўся з ім і ў 1577 годзе асеў у Рэчы Паспалітай. Ён камандаваў венгерскай пяхотай. Вызначаўся асаблівай мужнасцю і ваеннымі талентамі пры абароне Эльблонга і ў Полацкай кампаніі. Па хадайніцтву шляхты Вялікага княства Літоўскага ў 1579 годзе Бекіш атрымаў шляхецтва Вялікага княства Літоўскага, а таксама дадатковыя маёнткі, у тым ліку і ў гарадзенскім павеце. Вакол Бекіша групаваліся прыхільнікі антытрынітарызму. Гэта кірунак кальвіністскага руху, прадстаўнікі якога адмаўлялі догмат пра Святую Троіцу. У творы Уладзіміра Караткевіча Бекіш якраз і паўстае перад намі ў вобразе мысліцеля з вельмі прагрэсіўнымі для таго часу думкамі. Варта прыгадаць, што ў тыя часы антытрынітарымі былі Сымон Будны, Васіль Цяпінскі, Пётр Бластус, Кміта. Але з-за приналежности до гэтага накірунку кальвінізма Каспара Бекіша пасля смерці ў 1579 годзе каталіцкай і праваслаўнай церкві забаранілі хаваць на сваіх могілках. Таму ён быў пахаваны на Лысай гары ў Вільні. Над магілай Каспара была пабудавана васьмікутная вежа, а саму гару сталі называць гарой Бекіша. У 1649 годзе на надмагілі Бекіша з'явілася эпітафія. «Усё сам маю, не веру ў Бога, не прагну яго неба, не баюся пекла, не спадзяюся на ягоную міласэрнасць і не вызнаю ягоны суд. Я не маю грахоў, і нікому я ні ў чым не вінны. Заўжды я спадзяваўся на сябе і ў жыцці быў працавітым. Мені не клапоціць лёс майго цела, яшчэ меней лёс маёй душы. Яна памерла разам са мною, і я гэта смела сцвярджаю. У мяне не будзе працы, якую прыдумалі сабе іншыя, пасля ўваскрасення з мёртвых шукаць сваёй душы». Дзякую за ўвагу. У перадачы «Імёны гародні» з вамі была Таццяна Касатая. Імёны гародні.